Раздел 11. И герб родовы разбиваюць на камені тым. Зноў закруцілі, заматлялі нас дарогі. Вадзіцель не хацеў даваць кругаляць раскладна, а ўзяў напрамкі, і таму кіламетраў за 100 нас не чакала нічога, акрамя польнай ці лясной дарогі. Я ўзрадаваны быў гэтым. Яшчэ не распаленае сонцам неба наперадзе, ззаду лёгкі вэлюм пылу, па баках нівы або шматкіламетровыя саборы з хвой, адхоны і яры, дубовыя раці, што цяжка выступілі на прырэчныя паплавы. Недзе з гушчару таполя, якая неведома як трапіла туды, мяце па зямлі, сее па свеце спозненым пухам. На палянах, на месцы разораных хутароў, камяні ад фундаментаў, акацыі з яшчэ празрыстымі стручкамі, і паўсюль раскідана цвітуць на іх блакітныя касачы. І бэс там яшчэ месцамі дацвітае. І шкада робіцца хутароў і жыццяў, якія прайшлі на іх. Урачыстая раніца змяняецца урачыстым днём, і добра ведаць, што ў свой час яшчэ не хутка дзень зменіцца вечарам, і ляжа ў лагчыне тонкі і нізкі туман, і за раніца будзе глядзець на людзей праз дрэвы. А пасля прыйдзе ноч. Для цябе ноч, а для кагосьці самы час жыцця. Машыну па-добраму пагойдвала. Я вельмі люблю дарогі і думаю, што калі прыйдзе час, і я не здолею ездзіць, то ці варта тады ўвогуле жыць? Дарога сама як песня. І таму я часта маўчу, перапоўнены дарогай даверху. Вось так аднойчы спыталі мяне рыбакі на марскім промыслі, чаго гэта я ўсё маўчу. Занадта хораша вакол, толькі і здолеў адказаць. Маўчаў я і тут. Хораша маўчыцца. Над бэзава-ліловымі палямі канюшыны, над стральчастым лубінам у канавах. І разгортвалі, разгортвалі вакол лясы свае чароўныя глыбіні. Толькі як выбраліся ўжо на шашу, нехта насмеліўся выраніць слова другое, парушыўшы пяшчоту і задуменнасць дня. «Ну, чаго маўчыш?» – спытаў раптам шчука. «Адстань!» – кінуў Хілінскі, гасячы чарговы недакурак. «Яму проста добра!» Што, так ужо і зусім добра? Амаль добра. А наконт размовы, што ж, хваліць, колькі я магу вас хваліць. Лаяць, ёсць за што, але не хочацца. Крытыкаваць, ну, па-першае, мяне самога спачатку і да канца трэба нішчыць крытыкай, за выключэннем некалькіх здарэнняў. Столькі я залічаныя тыдні нарабіў глупстваў, у якіх сам дагэтуль яшчэ не да канца разабраўся. «Няўжо не да канца?» – спытаў шчука. «Па-мойму, галоўнае зроблена». «Па-мойму, галоўнае аніяк не зроблена. Па-мойму, да галоўнага мы не прыступілі, але гэта ўжо вам, шчука, трэба рабіць. З мяне хопіць, і я на вас крыху злы. Ну-ну, наводьце сваю крытыку, толькі не знішчальную. Мала для вас і знішчальнай за вашу тактыку прамаруджвання і чакання. 100 разоў я мог загінуць. Нават пры той сустрэчы ў лагчыне». «Кінь», – сказаў Хілінскі, – «это ён зрабіў правільна. Калі ў тых ужо не было дарогі назад і не было магчымасці нешта аспрэчваць. Калі яны ўжо гатовенькія, на далоні былі, сказаў шчука. Ну а каб я замест іх быў гатовенькі, гэтага б не дапусцілі. Ах, не любіце вы ўсе крытыкі, як чорт ладану. А хто яе любіць? Раптоўна абуджаная імі ва мне злосць патрабавала выйсця. Але крыку такой спрэцы апошняя справа, трэба было ўзяць на ўзбраенне самую моцную зброю, крыху брахлівы сарказм і крыху разбэшчаную іронію. Вы, мілы шчука, забылі, што грамадства, асобныя людзі тым больш, не можа прагрэсіраваць без крытыкі. Іначай балота. І вам бы не лаяцца, а даць крытыкам і крытыцы волю і бяскарнасць. Усім? Ну так, і не толькі прапановам, якія вам здадуцца прыстойнымі, цікавымі, нават дзяржаўнымі, але і тым, якія здзіўляюць замарожаных судакоў вонкавым блюзнерствам, непрыстойнасцю, нават на першы погляд еретычнасцю. А гэта на што? А гэта на тое вам вочы і дадзены, каб разабрацца, дзе вас крытыкуе крытык, а дзе зладзюга ці чокнуты, дзе чалавек хоча выправіць справу словам, а дзе пайсці на недастойны прыклад. Шчука выглядаў на трохі ачумелага. Напрыклад. Напрыклад, можна з лекарскага пункту гледжання проста патрабаваць ад жанчын, каб яны загаралі нагія, трубіць аб жыццёвай неабходнасці гэтага для здароўя, але няхай яны займаюцца гэтым на жаночых пляжах, а не на газонах уздоўж усёй паркавай магістралі. Гэта не мэтазгодна. А што? Гэта было б нават цікава, хмыкнуў Хілінскі. Вось-вось я і кажу, што вы слабы, падатлівы на ўсякае падбухторванне і непрыстойнасць матэрыял. Ну, а больш сур'ёзны прыклад, шчука ўсё яшчэ не сунімаўся. Ну, хаця б Маркс. Ён прычым. А пры тым, што зрабіў святую справу, склаўшы смяротны прысуд прыватнай уласнасці, класіфікаваўшы яе як рабунак суседа. Нешта не дужа даходзіць. Ну, а каб ён, давёўшы, што прыватная уласнасць рабунак і гвалт, узяў бы ды аддаў грошы проста скарбу, а пасрэдніка, домаўласніка, што з'явіўся за каморным, застрэліў як рабаўніка і гвалтаўніка, дык што рабіць домаўласніку? Прыслухацца да крытыкі. А паколькі зрабіць гэта ён арганічна не можа, бо людзі глухія да крытыкі, безнадзейна хворыя людзі, то што ж за Маркса гэта? З часам зробіць рэвалюцыя. Так. Цікавыя вы рэчы, кажаце, Косміч. Правільныя рэчы, кажу я. Бо, шчыра кажучы, ніколі мне нікога не хацелася так раззлаваць, як зараз вас. Чаму? Ад злосці мазгі часам яснеюць. І ў вас, азваўся Хілінскім, праяснелі яны зараз і ў мяне. На шлях на ўсё больш рэдкія лясы паабапал яго клаўся ўжо мяккі і ласкавы летні прысмерак. Пачыналі ўжо недзе далёка-далёка мігцець першыя агні вялікага горада. «Што змоўкнуў?» – спытаў шчука. Ласкавы прысмерак, сказаў я, агні. А вы хаця і дбалі пра мяне, хаця і амаль на 100% забяспечылі аховай маё жыццё, але не дужа дзяліліся са мной сваімі меркаваннямі і адкрыццямі. Не сказалі нават, што падазраеце іх, што сочыце за імі. І ў гэтым ужо была для мяне. Словам, праз гэта я мог бы не ўбачыць ні тых агнёў, ні прысмерку. Што ж гэта? Атрымоўваецца, што вы мяне як падсадную качку трымалі. Бывае ў вас такое? Увогуле не, сказаў шчука і дадаў пасля паўзы. Але часам, у апошні момант нейкай справы, ўсё ж здараецца, калі іншага выхаду няма. І цяпер вы задаволеныя, мяне нібы нешта альсніла. Не падумаўшы аб тым, што ад сувалкі гэтага пырніку яшчэ засталіся ў зямлі карані. Што ж, вы проста заслугоўваеце пакарання. За што? За тое, што вы мяне дурнем выставілі, пусціўшы па слядах гістарычнага злачынства. І праўда. Нашто ж я яшчэ лабіду да прыдатны? А сучаснасць? Ну, тут ужо... Не, тут вам і карты ў рукі. Квот ліцет іёві нон ліцет бові. Іранічна сказаў Адам. Што дазволена Юпітэру, тое не дазволена быку. Па-беларуску гэта лепей. Хто папові можна, то дзякові зась. Пакрыўдзіўся? Спытаў Хілінскі. Не, проста тады не трэба было патрабаваць, каб я капаўся ў тым смецці. Давер на давер – добры прынцып. Нельга яго прытрымлівацца. Давайце жыць больш афіцыйна. Ну, каб так, Клепча меў бы большы поспех у развіцці сваёй гіпотэзы, сказаў Шчука. Але мне ўжо трапіла важжа пад хвост. Толькі і я не лыкам шыты, як кажуць рускія. Мы теж не яцы тацы, а цваняцы, як кажуть поляки, і не ногою смаркаємся, як кажем ми. Ну, чим же ти гэта давядзеш? Крыху ўжо кпліва, хоць і бескрыўдна спытаў Шчука. Цваняк лыкам шыты і ногой смаркаты. Горад, заліты агнямі, быў ужо вакол нас. Пахучы, вясёлы, светлы, верлівы натоўпам нават уначы. Машына павараціла на нашу вуліцу. Давядзецца нешта давесці вам гэткім разумным. Проста ў якасці справядлівасці, ў якасці звычайнай кампенсацыі за маральную шкоду. Іначай разбірайцеся далей ужо самі. Даўжэй, чым гэта зраблю я, а я ўмыю рукі. Ну, ведаеш, вы заслугоўваеце пакарання. Паўтараю, але якім правам? Тым, што я ўвесь час думаў пра гэта, што я не забываў ніводнага слова, ніводнай дробязі, што я ўвесь час камбінаваў імі. Пачасту мозгам, а не следствам. Кеміў, а не шукаў. А што ж, а гэта не будзе процізаконна? Гэта не будзе супраць ані воднага з 10 запаветаў. Мы выйшлі з машыны ля нашага пад'езда кавалераў, Шчука ўсё яшчэ муляўся. Ды хадзем, раптам сказаў Хілінскі. Тады хадзем. Дайце ўжо мне хоць такую сатысфакцыю. У сэнсе задавальнення? Добра. Куды? туды і паглядзім, які вы шчука з некаторымі сябрамі цваняк. Мы сталі падымацца па досыць скупа асветленых сходах, як адзін дужа культурны ў інстытуце культуры выкладаў, цытаваў Рылеева: «Куда ты ведёшь нас? Не видно низги». «Ясно, куды», — сказал Хелинский. «На коньяк, да себе в гости». Я не збирався их вести ни на коньяк, тем больше да себе, еще чего не хапало. Это значит, я им коньяку подяку за то, что они меня будут пошивать у дурни, а? Да еще отчуваючи полное задовольнение». «Куды ты?» – сказал Шчука. «Да вас же вышей по верхам». Але дзверы уже отчинилися на мой звонок, и у светлым промокутнику на фоне масайских щитов и дагамейских дидов возникла постать Витаўта Шапо Калаур Лыгановского. Разумное, крыху з'едливое обличье, у вачах іронія і дасціпнасць. Больш за ўсё мне хацелася б у гэтую хвіліну сказаць: «Падымаемся, ёсць гамерычны каньяк». Замест гэтага я сказаў з выглядам, нібы напярэдадні, скажам, выспаўся ў яго на дачы. І не ў ложку, а абрыдліва п'яны на клумбе з яго ўлюбёнымі ружамі. І ў самога паўсюль стрэмкі і чалавеку, хаця ў вочы не глядзі. «Вечар добры». Нешта дзіўнае з'явілася ў яго вачах, калі ён паглядзеў у мае. Пільна, нібы пранікаючы. А пасля тое нешта пачало аддаляцца, знікла. «Зразумеў. А, вы ўсё ж прыйшлі, Косміч. Не чакаў так позна, то бы рана». Ён заўважыў Хілінска і Шчуку. «І вы тут? Добра, заходьте. Все ж мы пришли», — сказал я. «Что ж, хоть и не чакал, а глядячи на вас, варто было чакать. Рады». Недооценил мозги сучасника. И он казал это с иронией. А ў вачах жыло нешта глыбокае, нібы злавеснае, і цень нейкай усмешкі і даравання тысячы выразаў. Урэшце гаспадар працягнуў Шчуку руку. «З імі мы даўно ўжо ведаемся, хаця і не зусім па правілах. Ну, будзем знаёмыя. Князь Вітаўт Ксаверый Станіслаў Альшанскі». «Лыгановскага можаце адправіць на могілкі імён. Тым больш, што я дзеля гэтага дакумента нікога на той свет не адправіў. І ўвогуле асабіста нікога. Ну, вось, Альшанскі». «Ведаю», – сказаў я. «І я ведаю, што гэта так. Адкуль з'явіўся першы цень здагадкі? Прошу прабачэння, і калі гэта не сакрэт?» «Гены», – сказаў я. «Фамільная схожасць». Ён адразу нібы павесялеў. «А, статуя в Альшанскім касцёле.